Zespół Pieśni i Tańca Śląsk inauguruje 71. sezon artystyczny. Będzie bogaty w wydarzenia, mówi Agnieszka Kukuła z zespołu. Przed zespołem Śląsk w listopadzie podróż do Japonii. W grudniu będziemy zdobywać serca Brazylijczyków, brazylijskiej Polonii. Pojedziemy z najpiękniejszymi kolędami w tym okresie świątecznym. Wiosną przyszłego roku z kolei Bałkany. Pod względem podróży zagranicznych nie zwalniamy tempa, wciąż bardzo intensywnie. W poprzednim sezonie zespół świętował jubileusz 70-lecia. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na wybrzeżu i na południowym wschodzie możliwe dzisiaj przelotne opady deszczu, na wschodzie także burze. Na pozostałym obszarze będzie pogodnie. Temperatura od 17 do 22 stopni na przeważającym obszarze, na południowym wschodzie cieplej od 22 do 26. Wiatr będzie słaby i umiarkowany z kierunków zachodnich. Autopromocja. Kto nie kochał ani raz, nie wie jak bywa ciężka łza ostatnia. W Trójce na żywo Piotr Cugowski z zespołem wykonają przeboje z repertuaru grupy Bracia oraz z solowego dorobku wokalisty. Przedpremierowo zabrzmią także utwory z nadchodzącej płyty. Piotr Cugowski w Trójce. W niedzielę, tuż po 20. Streaming wideo będzie dostępny na trójkowej stronie, Facebooku i YouTubie. Na koncert zapraszają Narodowe Centrum Kultury oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na zegarze już prawie 7 minut po godzinie 6. Bed and Breakfast. Dzień dobry, razem spędzimy najbliższe 3 godziny. Piotr Firan, zapraszam. Yeah.

A skoro dzisiaj pierwszy dzień jesieni, to może by jakoś uhonorować panią jesieni i ułożyć kilka rymowanek o poranku na temat tej pory roku. Ja mam kilka. Gdy zbyt długo jesień trzyma, nagle przyjdzie zima. Liść na drzewie mocno trzyma, ale tak prędko przyjdzie zima. Dwie dwójki, siedem trójek. If this is to end in fire, then we shall all burn together. Watch the flames climb high into the night, calling out Father, oh, stand by and we will watch the flames burn over and on the mountainside. Desolation comes upon the sky. Now I see fire inside the mountain. I see fire burning the trees. And I see fire hollow in soul. I see fire blood in the breeze. And I hope that you remember. Pierwszy dzień astronomicznej jesieni. Średnia miesięczna temperatura we wrześniu może być najwyższa od lat. Czy ciepły wrzesień oznacza równie ciepłą zimę? Czy ludowe porzekadła na temat pogody mogą konkurować z przewidywaniami synoptyków? O tym z profesor Anitą Bokwą, klimatologiem z Uniwersytetu Jagiellońskiego, rozmawia reporter Radia Kraków. Wyjątkowo ciepły ten wrzesień, nawet 30 stopni kilka dni temu. Pani profesor, czy na tej podstawie my jesteśmy w stanie prorokować, jaka będzie zima? Myślę, że to by było za daleko posunięte, jak pan to ładnie ujął, prorokowanie raczej, czy przepowiadanie. To, że dany miesiąc jest cieplejszy czy chłodniejszy niż zazwyczaj, jest normalną cechą naszego klimatu. Mamy klimat przejściowy, jesteśmy w strefie klimatu umiarkowanego, właśnie przejściowego między oceanicznym a kontynentalnym, czyli taką cechą charakterystyczną przede wszystkim pogody, ale no w dłuższej perspektywie warunków klimatycznych jest duża zmienność. Takie przykłady sobie wypisałem. Gdy wrzesień z pogodą zaczyna, zwykle przez miesiąc pogoda się trzyma. Albo jeśli wrzesień będzie suchy, październik nie oszczędzi nam pluchy. Skąd się te przysłowia wzięły? Człowiek od samego początku swojej działalności na Ziemi próbował środowisko zrozumieć. W związku z tym, jeżeli ileś razy przytrafiło się, że zwłaszcza jak były jakieś takie dni poświęcone któremuś patronowi, prawda, na świętego Jacka, na świętego Stanisława, no to wtedy szczególnie zwracano uwagę, jaka jest pogoda i to powodowało, że ludzie pamiętali, no bo jak to było jakieś święto, więc były organizowane zwykle jakieś uroczystości, przemarsze, a więc pamiętano, czy wtedy była ładna pogoda, czy padało. Natomiast w czasach nam już współczesnych pokuszono się o to, żeby po prostu wziąć dłuższe dane pomiarowe i sprawdzić, czy takie porzekadła się sprawdzają. No i niestety tutaj muszę powiedzieć, że okazało się, że jest dokładnie pół na pół. Pół na pół, To jest źle. Pół na pół to już coś, prawda? Czyli równie prawdopodobne jest to, że jak wrzesień taki, to październik taki, równie to jest prawdopodobne jak to, że będzie dokładnie odwrotnie. Dzisiaj o dyni i o jesieni, pierwszym dniu, a zatem czekamy na rymowanki o jesieni ze słowem jesień oraz dynia. Dwie dwójki i siedem trójek z profesor Anitą Bokwą, klimatologiem z Uniwersytetu Jagiellońskiego, rozmawiał Bartłomiej Bujas. Thank you. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Wiemy i rowerzyści, i kierowcy, że kiedy dojeżdżamy do skrzyżowania, to trzeba zachować szczególną ostrożność. Z tym jednak bywa różnie. Czasem rowerzysta przemknie przez ścieżkę rowerową, a kierowca może go nie zauważyć. Ruch generuje sporo napięć. Jak poprawić bezpieczeństwo i jak pomóc uczestnikom ruchu, by do niebezpiecznych zdarzeń nie dochodziło? Jest pewien pomysł, a konkretniej urządzenie. Bike Watch, z którego twórcą się połączymy jeszcze w tej godzinie. Bed & Breakfast w Trójce. Pół godziny pozostało do siódmej. Don't ask me what you know is true. Don't have to tell you I love your precious heart. I was standing, you were there. Worlds collide.

iWatch to prosty, lecz innowacyjny wynalazek, który przynosi liczne korzyści użytkownikom dróg. Naszym gościem jest wynalazca tego urządzenia, Rafał Topolewski. Dzień dobry, panie Rafale. Witam serdecznie. To może zacznijmy od opisu. Jak to wygląda, czym jest i w czym może pomóc? BikeWatch to taki innowacyjny twór, tak go nazywamy. Jest to rozbudowany kosz na śmieci o funkcjonalności takie jak ostrzegające lampy i czujniki ruchu. Mm-hmm. Ma on proste zadanie: wyłapać rowerzystę na ścieżce rowerowej i ostrzec kierowcę samochodu, że takowy się nadjeżdża. Rozumiem, że to jest urządzenie stworzone z myślą o tym, że czasami kierowca może nie zauważyć rowerzysty. Rowerzysta mknie, ale jednocześnie dostanie sygnał ostrzegawczy, bo niektórzy się zastanawiają, jak to się dzieje, że przecież rowerzysta, nie mając żadnej szansy w konfrontacji z samochodem, mimo wszystko, no jak szalenie zjeżdża na to skrzyżowanie. Rozumiem, że BikeWatch tutaj ma ostrzec i spowodować, że ewentualnie zwolni albo w ogóle się zatrzyma, jeżeli kierowca go nie widzi albo ma trudność, żeby go dostrzec. Tak, mieliśmy tutaj pewne zadanie, bo sama idea powstała właśnie na podstawie tego, że bardzo dużo jest wypadków akurat na przejeździe, na skrzyżowaniu drogi ścieżką rowerową i nie wiedzieliśmy, na której opcji się skupić. Bardzo nam zależało, żeby ten problem rozwiązać, jednak wybraliśmy tego słabszego, czyli rowerzystę, bo jednak masa samochodu jest kilkanaściekrotnie większa i kierowca samochodu ma większe szanse. I ostrzegamy jednak kierowcę, żeby to kierowca się spróbował zatrzymać, ponieważ z rowerzystami jest różnie, pędzą i mają dosyć mocno ograniczone pole widzenia. Zresztą jak i jeden, jak i drugi. Panie Rafale, jakie są szanse, że to urządzenie zostanie zaimplementowane? Pojawi się w przestrzeni miejskiej, pojawi się przy skrzyżowaniach? Szanse są bardzo duże. Jesteśmy już po wielu rozmowach z Wydziałem Bezpieczeństwa Dróg Publicznych. Policja jest bardzo tym zainteresowana. Teraz staramy się o wpisanie w ogóle urządzenia do katalogu znaków polskich. Nie spodziewaliśmy się w ogóle tak dużego zainteresowania nawet włodarzy, burmistrzów, wójtów. Mieliśmy w czwartek premierę tego urządzenia na forum miasteczek polskich i same opinie, zainteresowanie funkcjonalnością było bardzo duże. Więc ciśniemy z tym dalej. Myślę, że lada chwila pojedziemy w pierwszych ścieżkach rowerowych. To ciśnijcie i oby to wpłynęło pozytywnie na bezpieczeństwo pieszych, rowerzystów w tym przypadku bardziej, ale także na kierowców, którzy mogą nie zauważyć czasami pędzącego jednośladu. Rafał Topolewski, wynalazca BikeWatcha, był naszym gościem. Pozdrawiamy serdecznie i do usłyszenia. Like a raindrop, she's got the look. A heavenly bomb, 'cause heaven's got a number when she's spinning me around. Kissing is a color, a loving is a wild dog. She's got the look. She's got the look. She's got the look. She's got the look. She's got the look. What in the world can make a brown-eyed girl turn blue? When everything I'll ever do, I do for you. As a lover's disguise, banging on the head drum, shaking like a mad bull. She's got the look. Swaying through the band, moving like a hammer. She's a miracle man. Loving is the ocean, kissing is the wet sand. She's got the look. She's got the look. Look. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Bezpieczeństwo na drogach, temat rzeka. Zdarza się brak wyobraźni po każdej ze stron. Niestety, kiedy jesteśmy niechronionym uczestnikiem ruchu, to może dojść do nieprzyjemnego w skutkach zdarzenia. Głównie dla rowerzysty, ale i kierowca samochodu może się zestresować. Tutaj padło określenie przed pędzącym rowerzystą. Jeżeli samochód może dzwonić do 20 na godzinę, to chyba i rowerzysta może dzwonić do 20 na godzinę. To już nie są rowerzyści, to są kierowcy na elektrycznych rowerach. No właśnie, jak ich nazwać? Tak, żeby jedno słowo chociaż, proszę państwa. 20 na godzinę, no trzeba dzwonić. Być może Bike Watch pomoże w zapewnieniu bezpieczeństwa, ale także, na co podkreślają rowerzyści, ważne jest, by odpowiednio zaprojektować infrastrukturę. W każdej sprawie dwie dwójki i siedem trójek. Masz, sugerujesz, nie chcę zrobić tak. znowu szukam słów, by wykrzyczeć wszystko. Nie lubię was. Dziewięć minut pozostało do godziny siódmej. Poranny program sobotni w Trójce. Bed and Breakfast. Proszę Państwa, rozmawiamy między innymi o bezpieczeństwie i o tym, co się dzieje na skrzyżowaniach, jeśli chodzi o kierowców i rowerzystów, ale pieszych także. I myślę, że dobrym pomysłem byłoby ustawienie poprzecznych barierek przy przejściu dla pieszych. I to wtedy by zapobiegało targnięciom kierowcy na jezdnię, jak i gwarantowałoby bezpieczeństwo samych przechodniów, pieszych. No tak, bo w przypadku niekontrolowanego zdarzenia auto może się pojawić tam, gdzie nikt nie przewidywał. 8 minut do siódmej. You don't have my love. dzisiaj także pierwszy dzień jesieni. My połączymy się z naszym reporterem, którego goście opowiedzą o tym, co z dyni można przyrządzić. No i będzie też rywalizacja, taki element. A jeśli chodzi o potrawy? Chciałem bardzo serdecznie pozdrowić moją kochaną teściową, która robi wspaniałą zupę z dyni z dodatkiem prawdziwej wiejskiej śmietany. Robi to specjalnie dla mnie, kiedy się spotykamy. Ja często tą zupę jem i proszę mi wierzyć, polecam taką zupę z dyni z dodatkiem prawdziwej wiejskiej śmietany. Naprawdę dodaje bardzo dużo sił witalnych. Rozgrzewająca jest na pewno, co być może się przyda, chociaż teraz jeszcze niekoniecznie. Za 4 minuty w Trójce serwis.